گناہ جب معاف ہو جائیں تو اگلا راستہ شروع ہو جاتا ہے وادخل الجنہ. اب جنت میں داخل ہونے کے مختلف طریقے ہیں. جنت میں پہنچنے سے پہلے ایک کل صراط ہے, سب نے اس سے گزرنا ہے. اور جب یہ بات کہنے والے کہتے ہیں کہ بال سے باریک ہوگی تلوار سے وہ تیز ہوگی, تو کچھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہنے والے سن کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں جانا. آپ بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز, اس کا مطلب ہے آپ کسی کو بھیجنے نہیں چاہتے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات سنیے, آپ خوش ہو جائیں گے. میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا, صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پل صراط سے گزرنے والے گزریں گے کیسے. میں صرف سات حالتیں بتاتا ہوں. پل صراط لگے گی, یمر المؤمنون, مومن گزریں گے. ایک لمحے کے لیے صرف میری طرف دیکھیے, کتنا وقت لگا آنکھ بند کرنے کھولنے. طرف العین, اس طرح کچھ مومن پل صراط سے گزر جائیں گے. طرف العین, آنکھ بند کی گزر گئے. کل برق, کچھ ایسے ہوں گے جیسے بجلی گزرتی ہے, گزر گئے. کری, تیسرے لوگ ہوا کی طرح. اب ان کو پریشان ہونا چاہیے. الخیل, دڑکی کے لیے گھوڑا تیار کیا گیا ہو, مدمر گھوڑا, اس کی پشت پہ جب مالک بیٹھتا ہے تو وہ ہوا سے بھی تیز دوڑتا نظر آتا ہے, اس طرح مومن جو ہیں پل صراط سے کراس کر جائیں گے. وَالرُّكَّابُ, چھٹے لوگ سواریوں پہ بیٹھ کے آرام سے گزر جائیں گے. اور ساتویں, یقوم مرہ ویکبو مرہ, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی کھڑے ہوں گے, کبھی گر جائیں گے, پھر کھڑے ہوں گے اور آخر گزر ہی جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہے یہ, لیکن کن کے لیے؟ روایت آتی ہے جو سچے مخلص مومن ہیں ان کے لیے وقت اتنا ہی ہوگا جتنا ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک کا وقت ہوتا ہے, اتنا وقت ہی ان کے لیے محسوس ہوگا. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میں ایسے اعمال کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, وہ پریشانی نہیں ہے. اعمال اچھے ہیں, کوئی آگے پریشانی نہیں ہے.